may-ari ng isang grocery sa bayan ang mag-asawang Ferdy at Vicky. Kasama ang tatlong boy at tatlong tindera ay pinamamahalaan yon ng mag-asawa. Pagdating ng ika-apat ng hapon ay umuwi na si Vicky upang asikasuhin naman ang kanilang mga anak na kadarating lamang mula sa paaralan. Maghahanda siya ng merienda o kaya naman ay hapunan. Bandang alas 7 ng gabi ay unti-unti nang nagpapasok ng paninda si Ferdy hanggang sa magsara sa ika-8 ng gabi. Isasabay nito sa pag-uwi ang mga tauhan na madadaanan niya sa pag-uwi ang ruta ng tirahan. Ganoon ang sistema nila sa araw-araw. Pinakalate ng uwi ni Ferdy ay alas 11 ng gabi. Kabilin-bili na ni Vicky na huwag magpapalalim ng gabi sa kalsada ang kanyang asawa. Bukod kasi sa delikado na nga ang panahon, ay wala pang gaanong bahayan sa isang partikular na dadaanan nila. May mga poste ng ilaw, ngunit iba pa rin ang nag-iingat. Sa gabing yun, mararanasan ni Ferdy ang isang bagay na magiging napakalaking dahilan upang agahan niya ang pagsasara ng kanilang tindahan. "Pa, ipagtira ka na lang namin ng apritada. Nasa ref." Text ni Vicky sa asawa. "Sige, ako nang bahala. Magpahinga ka na, ma. Hinatid ko pa kasi sina Glenn at Rolly." Ang reply naman niya na tinutukoy ang dalawang boy. Naflatan ng gulong ang kanilang jeep, kaya kinailangan pa niyang ipavulcanize ang nabutas na bahagi. Napakwento rin siya sa may-ari ng vulcanizing shop na suki nila sa grocery. Kaya inabot siya ng alas 12. Tahimik ang gabi. Tanging ang ugong lamang ng kanyang sasakyan ang maririnig at ang paminsan-minsang huni ng mga palakang bukid at kuliglig sa magkabilang gilid ng kalsada. Saglit niyang nilingon ng kanyang kaliwa. Sa tulong ng mga ilaw ng poste ay naaninag niya ang mga ginintuang butil ng palay. May tinda rin silang bigas sa grocery, kaya napaisip siya kung magkano ang magiging bentahan ng bigas sa susunod na anihan. Nasa ganun siyang estado ng pag-iisip nang halos mapapitlag siya sa gulat dahil sa babaeng tinamaan ng ilaw ng kanyang jeep. Umahon ito mula sa pilapil at nababalutan ng putik ang katawan. Agad niyang tinapakan ng preno. "Iha, anong nangyari sa'yo?" Sigaw niya rito habang nakasilip sa gilid ng jeep. "Tulong!" Buong lakas nitong sigaw. Duda siya kung bukod sa kanya ay walang ibang nakarinig noon. Napakalakas niyon at tila pagal na. Nakapangingilabot na sa pandinig. Tumintig ang kanyang mga balahibo sa braso. Akmang bababa siya ng sasakyan ng isang grupo ng kabataang lalaki na naka-uniforme pa ang sunod na umahon mula sa pilapil. Nang mapansin yun ng babae ay agad itong kumaripas ng takbo patungo sa kanyang direksyon. Nataranta si Ferdy, ngunit naisipan pa niyang kunin ang tubo sa gilid ng jeep at bumaba. Kinapare niya ang baril na nasa kanyang tagiliran. "Iha, bilis!" aniya sa babae. "Diyan lang kayo!" Sigaw naman niya sa mga lalaki at itinutok sa mga ito ang baril. Patuloy sa pagtakbo sa kanyang direksyon ng mga ito. Nagulat siya dahil may dala rin palang baril ang mga lalaki. Dalawa sa mga ito ang nagtutok din ng baril sa kanya, kaya inunahan na niyang kalabitin ang gatilyo ng kanyang armas. Dalawang putok ang umalimaw, parehong nanggaling sa mga lalaki. Hindi niya malaman ang dahilan, subalit tila pumalya ang kanyang baril. Hindi yun pumutok kahit makailang ulit niyang sinubukan. Samantalang tuguan at putikang tumumba ang babae ilang hakbang mula sa kanya. Hinila ng isa sa limang lalaki ang paa ng babae habang nakatutok pa rin sa kanyang direksyon ng baril. "Huwag kang makialam, huwag kang maingay." Mahina, ngunit mapalasik na wika ng isa. Natilihan siya, nanigas sa kanyang kinatatayuan. May krimen na nagaganap sa kanya mismong harapan, subalit wala siyang magawa. Para siyang natuod. Nanginginig ang kanyang mga binti habang tulalang pinanonood kung paanong nilugso ang puri ng babaeng sugatan man ay sinusubukang lumaban at magmakaawa. Tama na, itigil na ninyo. Napalingon siya sa tinig ng lalaki na nanggagaling sa kanyang likuran. Noon lamang niya napansin ang isang lalaki na hawak ng dalawa pang lalaki. Umiiyak din ito at nagmamakaawa. Pangako, wala akong pagsasabihan ng nakita ko. Hayaan niyo lang ako mabuhay. Bahagya lamang ikiniling ng isang lalaki ang ulo nito at muling umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Basag ang bungo ng lalaking nagmamakaawa nang bumagsak ito sa maalikabok na kalsada. Sabi ng huwag makikialam at mag-iingay, wika ng satansya niya ay pinuno ng mga ito. Napalunok si Ferdy. Siya na ba ang susunod? Tumiklop ang tuhod niya. Para niyo ng awa, may pamilya akong naghihintay sa akin. Graduating sa college ang binata ko. May anak akong dalaga at 10 taon pa lamang ang bunso ko. Maawa na kayo sa pamilya ko. Umiiyak niyang pakiusap, ngunit hindi siya pinansin ng mga ito. Napatingin siya sa babaeng nakahandusay. Iniiwas niya ang paningin sa mga mata nito dahil para yung nakikiusap ng tulong at ng huhusga dahil sa pambabaliwala niya sa kalagayan nito. Anong gagawin natin dito, Rolly? Bahala kayo ni Glenn. Gusto niyo pa bang buhayin yan? Nag-angat siya ng paningin. Parang pamilyar ang mga pangalang yon. Daig niya pa ang nasabuyan ng malamig na tubig nang sa wakas ay mamukaan niya ang dalawa sa mga nanghalay sa biktima. Ngunit bago pa tuluyang rumihistro yon sa kanyang utak, ay bigla na lamang tinaga ng isa sa mga ito ang leeg ng babaeng nakadapa. Halos marindi siya sa paulit-ulit na tunog ng itak na tumatama sa karne ng babae. Hindi niya napigilang magsuka nang tuluyang humiwalay ang ulo sa leeg nito. Makailan ulit pang pinagtataga ang katawan ng babae hanggang sa magpira-piraso yun at inilagay sa dalawang itim na garbage bag. Gusto na niyang bumalik sa jeep na naiwan niyang umaantar ang makina, ngunit hindi niya magawa. Parang nakapako ang kanyang paa upang saksihan ang krimen. Sunod pinagtataga ni Glenn ang lalaking unang napatay ng mga ito. Hindi siya pinapansin ng grupo. Hindi niya alam kung bakit. Saan natin ito ilalagay? Anang isang lalaki. Sa gulod. Madaling magkukay ron. Tara na. At sumakay sa isang tricycle na hindi niya napansin na naroon pala sa kanilang harapan. Naiwang tulala si Ferdy. Hindi lubos maisip kung ano ba ang kanyang nasaksihan. Ilang hakbang mula sa kanya ay may napansin siyang puting card na tila plastic. Pinilit niyang ihakbang ang mga paa upang lumapit at tignan kung ano ba ang bagay na yun. Isang school ID. Palacios Georgina Ana, DS Biology, school year 2009-2010. Unti-unting lumiwanag sa kanya ang lahat. Napabalita ang naging kaso ng pagkawala ni Georgina Palacios at isang lalaking high school student noong 2009. Pinaghihinalaan pang nagtana ng dalawa. 10 taon na ang nakakaraan ng maganap ang lahat ng kanyang nasaksihan. Kaya pala hindi siya nakikita ni Glenn. Pangitain lamang ang lahat. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Halos mapatalon siya sa gulat. Ang misis niya tumatawag. Alalang-alalang nagtatanong kung ayos lang ba ito at kung nasaan na siya. Muli niyang tinignan ang cellphone at nakita niya ang petsa na naroon. March 21, 2019. Saktong 10 taong anibersaryo ng pagkawala ni Georgina. Humigpit ang hawak niya sa ID nito, sabay sumagot sa asawa niya. Ayos lang ako, ma. May aasikasuhin lang ako. Puntahan niyo na lang ako sa police station. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa side channel natin na Shadow Weavers. Dito magtatampok tayo ng mga kwento mula sa iba't ibang manunulat. Sana po ay makapag-subscribe kayo para magtuloy-tuloy ang progreso ng channel na yon, para makasabay dito sa Pinoy Creepypasta. Nakalagay ang link sa comment section ng video na ito. Click nyo lang po at mag-subscribe po kayo. I-like nyo rin po sana ang Facebook page natin. Maglalagay tayo dito ng mga exclusive videos na hindi makikita dito sa YouTube channel. Muli, nasa comment section po ang link para dito. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Pinoy Creepypasta, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell. Huwag nyo rin po sana kalimutang i-like ang video na ito kung nagustuhan ninyo. Ako po si Neb Quero at magandang gabi po sa lahat.